عند الله دا عندیت چې دی د مرتبه مراد دی. او امام رازی وی کده مرتبه نشی اومه عندیت مکانیه نو دی خو الله جسم ثابتو موس مونږ اوه دی ته وی اوس به پتا ولګی تاسو وای مونږ به جنت ته ځو جنت ته پجوندون نشی اتله مړکه مړکه به خامخا نو زه تاسو د مرگ تمنا او کیزان له مرګ غواړی چې الله مونږ له مرګ راشي نو جنت ته بلړ شي او مر خودی نغواڑی پا دنیا دیر زیاد مہین دی رست راجی ممعلوم ادا شو چی دا دعوی غلط را فتمن والموت دا دے مانا صحیح دارا غور دارا چی مباحل باو کن پا دوارو فریقینو کے با اریو دا خیریو کی چی سوک پا غلط ری دی تبادی شی. اور روایت کے راجی لو ان الیہودا کچر تا فرس کدے یہودیان دا مر تمنا کڑے وے نو لما تو دی و مرشو او کدی د نبی علیہ السلام د مباحله لپاره چې تراغلی وی نو چې واپس کیدلو لرجعو لا یجدون اهلا ولا مالا د مال او د بچو د دواړو نه بخلاصو. تفسیر مظهری دی دے کې بیا د مرگ خبره ذکر کړی دا عبدالله ابن مبارک په حواله سره لیکلی دا کتاب د کتاب الزهد یو جل کې بلاوی دیوما او په به حقیقت عبدالله ابن عمر روایت ته نبی علیہ السلام فرمایلی دی مرگ چه دی دا د مؤمن د پاره یو ډاله را. او حسین بن علی نے مرفوعان روایت نقل کړی دی چې دا د مؤمن ګل له اوس دل توی فتمنا والموت نو مسله سره د مرگ تمنا سو کوری شو کنه کچته یو تن د مال د وجنا ډیر په سختې کې مبتلای یا جسمانی مصیبت کی مرزونه په ډیر زیاتی یا اهل و عیال یا ډیر زیات خرابی او داغه پوج سرداوی چې یا الله مال مرګ راولې نو دا تمنا کول جائز ندی. ها کچر ته پجبې نه وې اوس زړه کې د رغبتی نو خیر دی دا یو مجبوری ده چې دا الله په شوق کې مرګ تمنا کې په جواب نه راولې نبه په غب کې راولې نبه په نصر کې راولې او نبه په نظم کې راولې نه دا سه ووم نه وې چستا پیزوانے جوڑا اوز پیسن شما یا اللہ مامڑا کے زمڑا نشما دا سے بم نہ ہوئے اگر چتے گب کے ہوئے اور پشیرون کے ہوئے فلیکن دا دی اجازتو اگا نشما. ہاں کدا اللہ رب العزتو دا نعمتونو دا شوق دا وجن داوے چمالا مرگ راوالے نبیہ سید روح البانی کی دل تک واقعہ رہا عبداللہ ابن رواحا رومیانو سر جنگ کو نہ اگ وقت کیوں فرمائے یا حبذ الجنت وقت را بہا طیبت و بارد شرابہا دا جنت سونا خکل ما ترانیز دے شوے دے دا دے دا ابوب سونا مدیدار او یخی خکلی زم دک جنت غارما. یار عمار رضی اللہ تعالیٰ نبارک راضی چا غویل غدن نلق الاحبا محمدا و صحبا دا سے کو تمنا کولش دا آخرت دا نعمتون دا شوق دا وجہ نکا سوک برق واری نو ٹک دا نو دیتا وی جنت غواڑے نو جنت تا خواست نشیت لیکن اول وفا کے مڑکی گے نو راشے دا مرگ تمناو کے ولن یتمناوہ ابدا ہرگز دید دے تمنا نشکولے دلتا یو باستے وسم دا خبر دا چی لکا یہودی تمنا نشکولے اکا ندار پیغمبر پا زمانہ کے چکم سپیشل یہودیانو دا غیصر سپیشل خبر دا دا علامہ آلوسی تحقیق دار پر روح المانے کے هذا خاص بالمعاصرين له صلى الله عليه وسلم دا د نبی علیہ السلام د زمانه چې کم يهوديان دي اغي سره خبره ده به واقعا نقل کړی د نافع وی چې یو يهودي راغې او هغه موږ سره جګړه کوله. نافع څوک دی؟ عبد الله ابن عمر شاګرد يهودي را تکې نه است را وی راته ان فی کتابکم استاذ په قران کې داری چه فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن یتمنوه زرا غلی مال مر تمنا کوم یهودی ما نو مال سشی ویری چیز نہ مر کے گم دا خبر ہے اوکڑا عبد الله ابن عمر اخوانا سنا خبر و اور دل ڈر غصہ شو دے ہم دا پلار دے ہو چ پلار سنگئی نز وے مگ شانی کنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مگ شانا او کی کیے بھی انو ندک ما خوا دے خوانو فدخل بیتہ وسل سیفہ کور تلاڑو تورے راواغستا کلاشن کو پی راواغستا اروواتا اچھا اخوا یہودی ناستو کنا اخو پرلت والے اچھا دا سے اکتا اللہ عبداللہ ابن عمر دے استرگو تا او پو شو فر او تختې دو دونه تیز لاړو په جوان جوان دې د سپینه ګړان دې ډېر تیز او تختې دو. عبداللہ ابن عمر فرمائل اما واللہ لو ادرکتہ لضربت عنقہ کما دیرا ٹنکڑے وی نو دیو پکے نو زما و تنیت خراب ہو دے دا قرآن پایا تی تیرا زنہ کی دل تراغل دے نو دیو اور پسیو فرمائل توہما ھذا الکلب اللعین الجاہل دا سپی دل تراغل لعنتی او جاہل سونا سخت الفاظ استعمال کر دی سپی تو گورا دل تراغل یہودی سپی یہودی کتا لعنتی او جاہل ان ھذا لکل یہودی اول الیہود فی کل وقت شدہ دا ہر یہودی دا پار خبر دا پار وقت خبر دا دا صرف لولائک اللذین کانو یعاندون اگا معاندین و یہودیان دا اگا وقت خبر دا نزلت دوویل فتمنو الموت دا مرک تمنو کے اب یہوی ولن یتمنو نتمنو نکڑ لکنا ندو دین دا معلوم شو چی جنت تطلل نو گواڑی کنا که جنت تطلل غختلو نتمنو بے کڑی وار دا ولی نغواری جنت تطللو جنت ایخو خوخ دیخو لیکن دی پو دی کنا چه مونگا نجوت لے دی ما قدمت ای دیهم شرک تخ پل چاڑا پو بو کی معلوم ای دی تا فتر مڑکی دلو جہنم تطللو دا برابر دی ظالمان دی کنا واللہ علیم بالظالمین قول ورطو آیام ان کانت لکم الدار الاخرتو دا اس اعلان دا مباحلے شد دا دقی وجوہات خمسون رستو کئی استاد را پارا کور دا آخرت چه جنت تے عند اللہ دا اللہ سخا خالصتن یوازی خالص دا طول نعمتون استاسو دا پاروی من دون الناس بیر خلقنا فتمنا والموتا نو غواری زان دا پارا مرگو ان کنتم صادقین کرشتین یہ پت دیدا وکی ولن یتمنا ہو پیشگوی ہرگز بعدی تمنا ان کی ددے ابداً چرے چرے سبب وجہ بما قدمت ایدیہم فسبب داغے چوڑان دی دیگری جید دی لا سنو دا شرک و دا کفر عمال واللہ علیم بالظالمین اللہ پورے پا ظالمان اور پا خفل وقت بولا پورا سزا ورکی ولتجدنہم احرس الناس علی حیاہ دا دلیل لی رجید دعویٰ پا کذب دعویٰ خوکڑلا چی منگا دا جنت حق داریو خود دے دلیل ذکر کی چی دروغ وائی ولتجدنہم احرس الناس علی حیاہ د دې د انتهایی حرص بیان د دې د نه شروع کیږي لا ابتدائیه تاکیدیه لام دې په معنا د والله سری قسم دې چې دا خو د ټولو خلکو نه زیات حریصان خلک دې دون سو کوم په ژوند او په عمر باندې نبی خوشاله چې دا يهوديان په سونه خوشاله دي احرس الناس علی حیات ومن الذين اشرکوا ول ذکر کو ځکه مشرکان خو په خلکو کې رال کنه دم خلک دي نجدا سے وہ جڑا ٹولو خلق نہ زیات حریص یہودیان دی تے دنیا مینا پکڑے رہا نہ مشرکان نہ پکم زیات مینا شو کنا نہ بے مستقل و من الذين اشركوا ول ذکر کو نہ مفسرین وی دے کے دی تے اشارہ پر دے کے ددی زجر پر دے اعتبار سر دے چے یہودی تو کو اخرت منے جنت منے جان تعالی کتاب کے او فرد وے نستار دنیا مینا دو نہ دا چے مشرک نہ اڑے دلے دا کم از کم دا مشرک نہ خبر دا مینہ کما کڑی وکنا دا غینہ دی زیادہ مینہ دن تم نن راضی دا وکی ردی چی زبا جنت تا دما فدی وجہ سرے و من اللذین اشرکو سرا مستقل ذکر کالا مالو سیوی چی دا من اللذین اشرکو نا مجوسیان مراد دی دا دیس شرکو دی دا نور و دا ظلمت قائلو دو خدایان منل لا تتخذو الہین اسنین دی چی بکلا پرنجے کو نو پاغ وقت کے بیوی عیشو الفا سنتنا زر کالا جون دے او سے دون ایرا جون خوخو داغی نا زیاد دا دی خوخ دے نو دی با گوارے چے سونا ہوئی دو کروڑا کالا جون دی پاتے کے دل غواری کا سونا نو زکے دا دی مستقل ذکر رکو چو من اللذین اشرکو یود احدهم لو یعمر الف سنہ مطلب ادارہ ہوا تو یود احدہم طول العمر ہر یو پک اگد عمر غواڑی وما ہوا بمزحزہ من العذاب لگران دے ترکیب پہ اعتبار سرا اول ترکیب ادارے وما ہوا دا ہوا ضمیر راجیر احد تا یود احدہم کی احد تیر شو نہ دا ہوا ضمیر و تراجیر نہ دے دا احد ندے دغا یو تن داما ما حجازیہ را گورا ما حجازیہ نی خو پنحو کے مشہوری کنا ما حجازیہ سمانے ددی اغا ما چ حجازیان استعمالی وی داما تمیمیہ را نو ما خو تمیم نی دا اغا ما چ بنو تمیمیہ استعمالی بعد خلقا سے اعتراض کی یار دی وی چدار امام ابو حنیفہ سنت تھی سنت کو دا پیغمبری دا غور امام ابو حنیفہ نی مونگ داوال دا اغا سنت تھی چی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ غور کڑی دی لکہ یو کس ہوئی دا را بخاری حدیث تھی حدیث کو دا بخاری نی حدیث کو دا پیغمبری ایسا ہوئی کنا ہر وقت ہوئی دا را بخاری حدیث تھی دا را مسلم حدیث تھی دا حدیث نا بخاری جو کڑی دی کلا مسلم جو کڑی دی کدا را پیغمبر خبری دی خو بخاری را جمع کڑی دی نمونگا نسبت کولی شو چی دا بخاری حدیث تے نا دا دا امام ابو حنیفہ سنت تے سنت دا غنی سنت دا پیغمبری خو اغا استنباط کردے دین اغاوی زما پنیز راجح دا سنت تی خانو ما حجازیہ دیتا نوی چی دا اغا مارا چی دا پا حجاز کے پیدا شوی وا اول تک مرشی ہوا اول تلوی شوی وا نا دا دا حجاز علماء استعمالی نا دی والا عمل ورکی او بنو تمیم والا عمل نہ ورکی وما ہوا دا ہوا دا ما حجازی اسم دے نہ دے دا احد او دا بمزحزحہ دا ما دا پارا خبر دے خبر منصوبی کنا نہ دا محلن منصوب دے او باپا کی زائد را او دا ان یعمر دا دا بمزحزحہ دا پارا فاعل لے نو مانا بدائی وما ہوا نہ دے دا احد لرکون کے دلرا دا عمر ورکولو دا اللہ دا عذابنا دویم ترکیبو ہوا زمین چرے دا مصدر تراجے دے چھ دا یعمرون فہم ترازی وما ہوا وما تعمیرو ہوا ندے دا عمر ورکول دلا او دا ان یعمر دوستو تینا بدل واقع شوے دے گویا دا ہوا او دا ان یعمر یو شے دے بدل مبدل من ہو دے ندے دا عمر ورکولو دا ان یعمر یو شے شو وما ہوا ان یعمر ندے دا عمر ورکولو بمزحزعہ من العذاب لرکون کے دلرا بیلون لرکون کے دلرا من العذاب دا عذاب نا دا من العذاب دا بمزحزعہ سر متعلق دے او من لابتداء الغایہ دے دا دیمتو جیشوا وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر وما هو او نددا وما هو او نددا يا وما هو ند شان داري وما هو نددا داس ان يعمر عمر ولا وركديشي بمزحزحه من العذاب لركون كده لراد عذابنا والله بصير بما يعملون الله لذن كده غيچ دي يكوي قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك تدي دینا د شبہات او جواب ندی تقریبا نہ شبہ ویټوله دوی میسی پاره پر بلا چریږي خلاصه ذکر کو اول دا زمونږه د جبريل سره کچی دا نو لګي وسره خړاو دا کدا وحی میکائیل روړلا خبره د میکائیل کا و باران راوري بوټی روباسي جبریل کو خلق تباہ کی نمونگ جبریل نہ من جبریل سر دمونگ دشمنی دا دایا و شبہ ددے جواب بکی دیا راگے نہ روس تو دیم شبہ برازی چدا پیغمبر زکا نہ من دانا ہو آڑ شبہ پر رسالت تھی چدے خود سلیمان علیہ السلام تعریف نہ کی اور سلیمان علیہ السلام کو جادوگرو اگر کفر کرو ادے صفائی کی رو سلیمان علیہ السلام سر و لوین جی وما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا دا بدوی مشبئی یرا دا سڑے بے خوخ وی نشو دیر محمد بن عبدالوحاب صفائی کی چی نجدی و غلط خارجی سڑے تیر شو دا سنگا حق پر سالم نے چی داغا صفائی کی محمد بن عبدالوحاب کے سو چلو چی خلق نمانی اغا داغا دا زوی کتاب دے اغی کے دالی کلی دی چی بعد خلق پا مونگ مان افتراغانی کی چی دانمانی و داوی چی علا یادو باللہ پیغمبر خود امسا گونتا کے لئے امسا بسوکیو اگر روز شوے دے وغیرہ وغیرہ چی دا سوی وی د ټولو په جواب کې مونږ دا وایو سبحانك هذا بهتان عظیم چې دا غلطه خبره ده. محمد بن عبد الوهاب نجی سره ولې نه لګي؟ هغه خدا وی دي چې زړه ائمه اربعو کې چې د چا تقلید سوکې نه په خوشاله ما پای کتاب کې خپل ځای کې باو عالم ذکر کو. نو محمد بن عبد الوهاب نے جدید آغا صفائی پکار تا کنا خلکو بدنام کړی دی ابن تیمیہ ابن قیم نیکان علماء نو دویم دا شبوا دریم دا چې دا پیغمبر زکه نه منو چې دی غوی چې غیر الله رامدد شه دا ناجایز. هاروت ماروت چې جادو لراغلو نو جادو خو بغیر د غیر الله د ندان سر ته نه رسی. د دې درې مشوبه جواب وکي بیا وسلورم شوبه ایو الذین امنوا لا تقولوا راعنا سر راضی. یره دا پیغمبر سه حسدی غون ته کې معلومیږي صحابو ته راعنا وی چې مون ورته وایو نی پابندی له داټه کې بنوای ادی بارا می توپ کو راعنا به وی لیم بالسنتهم وطعنا فی الدین. نسلورم د دې جواب وکي فینزم دا چې یره دغه پخپل پر خپل دین باندې کلک نه د کله یو سو وی کله بل سو نسخ پکې راضی. مداغی جواب بکی ما ننسخ من آیتن او ننسیها نات بخیر منها او مثلها. شپگم خبر بدائی چیر دا اللہ نازولی خوشتا او دا پیغمبر نمانی اتخذ اللہ ولدن نپا پینزو طریقو سر او پدیبان ارد کی سبحانا بل لہو ما فی السماوات ورد کل اللہ قانتون بدیع السماوات و ایدا قضا امرن. وہ مشبہ بدار آجی چیر دا خلق وی چې مونږ به پیغمبر الاغه منو چې الله دې مونږ سره خبرې وکي اوس دې ته وګوره او الله ته وګوره خبره ته وګوره خو ویری دینو انفن فرمای او استن په سمای خدا مطالبه کړه چې الله دې مونږ سره خبرې وکي کله به وی او تاتی بالله والملائکه قبیله الله او ملائکه دې په جرګه کې راځي مقامخه چې دا پیغمبر دې وې منو بیا جرګه رو لے گئے مونږ مخورس خلق یو. نو دا غی جواب بکی لا یعلمون دی کنا دا لا یعلمون خود اگر خبری نو لو لا یکلمن اللہ او تاتینا آیا دا وہ شبہات چی ذکر چی سرا دا جواب نو بیاو پک پمنس کے دا نبی علیہ السلام رسالت ثابتی انا ارسلناک بالحق دائر پار بدری خبری کی بین اللہ بیت اللہ بنیت للتوحید فلمت تشرکون پیئے بیت اللہ توحید لجوڑ دے شرک پک مکہ ہوئے دا نبی اگر چی ابراہیم علیہ السلام والا دعاگان غختری او عیسیٰ علیہ السلام والا زیر ور کڑے دے د خلاف ما کوي توحید هغه مسله ده چې ټول دای وصیت کړی ده ام کنتم شهدا نبی وره نه پس اتم شو بر قبلې دوی مې سپاره سره شروع کیږي سیقول صفها من الناس ناخری شبه هوا ذکر کی ان الصفا والمروه مون ته وی چې توافونه ما کوي په بل ځای کې خپل صفا مروه کې ګرځي دا ګرځي نو دیولې د صفا او مروه نه ګرځا پیره ګرځي دا ګرځي دای جواب وکي بیا به وی چې حق دو پیجندو پټوي ما ان الذين یکتمونا اول مسئلہ چې ښکار کین الہکم الہ واحد پای بدلایل ذکر کی نورست برد د شرک فعلی راضی پای کدا اول خبر او قل من کان عدو لجبریل جبریل دا الله دوست ہے من عاد علی ولیا فقد بارزنی بالحرب سوک چې دا الله دوست سره دشمنی کین نه ما جنگ تر تیار شي. نبی علیہ السلام خو چې بدش په پاسې دو نو دعا بے وی تحجد لچے وہ پاسے دو اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکمو بین عبادک فی ما کانو فی اختلفون اہدنی لمختلف فی من الحق بی اذنک. آیت کی او مسئلہ دن نفرترہ اغدا چھ پواسطہ برد نکے کپا واسطہ دے ردو کن شیر اوران کو جبریل خو واسطہ را دیکھ سر اوڑی رو بے اذن اللہ روڑی دیکھ میکائل تویلو کہ جبریل تویلو کہ چاہتا اللہ حکم ورکو چرا واہی اورا سوانا رسو بے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. نو چی تو واسطہ خراب ہے نو تو قرآن خراب ہے دا سی صحابہ کرام واسطی دی نو کپا صحابو سو کے اعتراض کی نہ گویا دا قرآن دا حقانیت نے انکار کی زکر دا دین چی مون ترا رسے دلے دے قرآن ترا رسے دلے دے دا صحابہ کرام پو وساطت سرا دا خفل سند بم دیر خیال ساتے تاتے چوے چی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دا خو تا دا خفل استاد نوری دلی دی اگر استاد دے استاد نوری دلی دی اگر استاد دے استاد نوری دلی دی نو چی دا خبرو کہ چی استغفر الله زمون د سند استادان ټول چي دي نو دي کې تقلید جامد نو تا ته دین د کمه را رسید بعد خلق لک پدیم نه پويږي ويره د سوکم د ما استاد دین منم نو وې تا غو کچ داغه کوم استاد دی خپل استاد سره سره چلو کو خپل استاد مني چې خپل نه مني ته مو منا کنه نو د واسطې وړې خیال ساتي چې سو کوی استا پسند کې شیخ الهند دی خود کې د يهوديت خوې دی استا سند خراب کټول نو د دین د وصایتو د خپل شیخانو د خپل استادانو د دې ټولو په قدر او احترام کې دنه پکې دا خبره راو وتل قول ورته وایا من کان عدو لجبریل هغه څوک چې وی دشمن لجبریل د جبریل نو جزاء محذوف را فهو علی الخطا دی په خطا یې باندې دی یا فلیمت غیظنا دی دې د غصې د وجه مړ شي فانه نزله علی قلبک یقینا راوړ دې دا قران ستا په زړه باندې بإذن الله دا الله په اجازت سره الله مالوسی الله وت دا آسان کړی دا بتسهیل هی الله ورته آسان کړی دا دې کې د دس نقصان شو دا خو ته الله ویری دي نو ته په الله اعتراض کې مصدقا لما بین یدی رشتری کون کې دی لما کتابن لرا بین یدی چې دې قران نه مخ کړی دې قران نه چکم کتابونه مخ کړی مخ کې تسری تورات او مخ کې تسری انجیل نو گویا تورات اور انجیل تصدیق دا قرآن کریم کی دے دے کے او خبر لکھ دا علامہ آلوسی المعتزلۃ لما لم یقولوا بالکلام النفسی اغم معتزلہ دی چوی چے کلام نفسی نشتا نو دے دے کے چے بإذن اللہ ویل دے نا اغی ہوئی چے دا پا اعتبار دا کلام لفظی سرا نو بیا پک دیر تکلف اغی کڑے دے نو وی خمانہ دارا چه بی تسهیلی ہی بی تیسیری ہی اللہ ور تا آسانا کڑی دا او دا قرآن استاد رتر آرسول دینا یو مسئلت معلوم شوا دا قرآن تعلق دا دا زر سر دا امام ترمیزیم یو روایت راوڑے دین ولیکن اذا رسخ فی القلبی چه پدرک وردن نشری بیا پیدا کی قرآن کا کیسٹ تا وردن نشو نو معلومات و حفاظت شو کم آزغو تا وردن نشو نو معلومات تجور شو کاپے تو اردن نشو ام سنس درجہ کے پیرشتہ خو جوان پہ نہ بدلی گی جوان با علاقے بدلی گی چھ زڑو تا قرآن خوش شی زکا قرآن کریم پا زڑو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگا نازل کر دیتا مصدق اللہ ما بین دے کہ قرآن نمانے کا نا او بانے جوڑے جدا جبریل لاوڑے دے نخپل کتابم نمانے وہدن و بشرا دا ہدایت و دا زیر پروگرامونم نمانے وہدن و ہدایت دے و بشرا و زیر دے للمؤمنین دا پار دا مؤمنانو تتمہ دا ما قبل او سمر دا عداوت دا جبریل من کان عدو واللہ اغسو کو چیوی دشمن دا اللہ و دا ملیکو دا دا رسولار دا دا جبریل و دا میکائیل نو دے کافر دے و سر با عبارت رو باسے فہو کافرون دا سے کس چیغا دا رسولان انکار کی دا جبریل انکار کی دا میکائیل انکار کی نو دے کافر دے فإن الله عدو للكافرين او یقینا الله دشمن دے لپاره د کافرانو نو مخکې چې کلو ویلو چې و ملائکته نو ملائکو کې جبرئیل هم راغی او میکائیل هم راغی خو لیکن دې توی تفصیص بعد از تعمیم دی پکې له اوچتو نه د ذکرې مستقل کړه کوا صلاۃ الوسطا د ما ذکر د مانزه تذکرې مستقل چکم دینا غو کړه ولقد انزلنا الیک آیات بینات ترغیب او زجر د پاره د اله کتابو خامغه پتا کی سره مونږ نازل کړی دی تا مونږ نازل کړی دی پتا باندې آیات دلائل بینات نو خواضح الایات البینات نو قران کریم دلائل مراد دی وما یکفر بها الا الفاسقون او انکار نکی د دینا الا الفاسقون مگر فاسقان چې کوم فاسقان دی اغي بدانه منی او کلما عاهدوا اکفروا بالآیات البینات وکلما عاهدوا ذی محشری آیات واضح دلائل ندی انکار کی وکلما عاهدوا عادن دا خبر دا چې مرض عام دے ہر کلا عاهدوا عادن چې وعده وکړي دی او وعده وکړي دی او وعده د دین په باره کې نبذه فریق منهم ما تکی دا یو ډل د دین ته وای چې دا پکانه را بس ما ته کړه پرویم نشته نبذه دی ته وی چې او شیس پکو غنی او وی ورده نبذو کتابک من وراء ظهورهم فریق منهم یو ڈلا ددینا بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ زیاد ددینا ایمان نروڑی ددی کار دار چواد کی او ماتیے یہود دا معاد کڑوا سید نبی په خلاف بد اچا سره مونږ مدد نکو لیکن د خندق په غذا کې د قریشان مدد کړی دی وعده ما ته کړی دا الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره د دې کار دار چې وعده ماتی ولما جاءهم رسول من عند الله سورت کې سلور مدامین ذکر شو اثبات د وحدانیت اوله سوا پسو ایسو کې دا منقسم وا اوس دغه مضمون ختمیږي نو قران کریم وصل کی دا مصنفین قیدر فصل لا او قرآن دا سی آیت روڑی چی دا مخ کی سر ام لگی او دا رسو سر ام لگی ولما جاؤم رسول من عند اللہ او کل چراغ دیتا رسول من عند اللہ دا اللہ دا طرف نام مصدق لما معاهما چرشتنی کون کے وائے کتاب لرا چی دی سر او نحماقت تے گورا حماقت نمبر ایک ترک العمل نبذ فریق من الذین اوتل کتاب حماقت نمبر دو واتبعوا ما تتل الشیاطین قرآن پسی نزی و جادوگر پسی زی نبدا فریق من الذین اغردو یو ڈلے دا غچانا اوتل کتابا چور کڑشو وغیت کتاب کتاب اللہ دالا کتاب ورا زور مرستو رشاگان اخفلو نام تفسیر خازن کی ریچ دا تورات یادی و صحیح خبر دارا دادی سنگ اغردو ندید ہے کہ طول مفسرین دا سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ خول نقل کرے دے چھتا غردول دا مطلب نچی دا تورات دا کتاب رواغست تو از مکہ لے رو غردو تفسیر قرطبی کیوں دی نورم طول لکلی دی دا سفیان ابن عیینہ قول لے ادرجوہ فی الحریر والدیباجے دری خمو کسوڑے والا جوڑے کرے بے عزت خو بے والا دیر کو دسرو دسپینو بے والا عمر کرے بے خو حلال و حرام چھ دے تورات بیان کرو نا اک شانتی دین نا چلے دلو نا دغتا نا بزوی لکی گی نا بدا فریق من اللذین اوتو الكتابا دا فریقن اسم جنس تے قلیل و کثیر دوارو بان اطلاق کی گی روح المانی کشتا فریقن یوڈالا من اللذین دا غچانا اوتو الكتابا چھ کتاب ولور کڑشے ہو کتاب اللہ الہ اللہ کتاب امام شعبی بھی تورات تے خازن کیوی سیدار چھ تورات ورا دور امرستور شاگان اخفلونا کانہم لا یعلمون گویا چ دین پویگی او چ کتاب غور دین بیا ودغی خبرو پس شروع شین ورتبعوا ما تط الشیاطین واخر دعوانا الحمد لله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تط الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر نه شبهاتو کې د دوی می شبهه ذکر دی پیغمبر زکنه منو چې د سليمان عليه السلام تعریفونه کی او سليمان عليه السلام خو الیاذ بالله کافر زکو چې په جادوی حکومت چلولې ده داغه جواب بکی واتبعوا ما تتلو الشیاطین على ملک سلیمان سرام واقعی چه کما حافظ ابن کثیر ذکر کرده دا داغی حاصل داره چه سلیمان علیه السلام اغی تدا پتو لگی دلا چه سکسان دا سی دی چه اغی دا جادو کتابونا خوار کرده دی ناغٹول کتابوں نے بحق سرکار ضبط کرن فدفنها تحت کرسیہ حافظ ابن کثیر لکلی دی دخپلی کتابونا خخ کرن زکم سلام دادا چه پدا سے وقت کی چه اسلامی حکومتی او غلط کتابونا خلق شائع کی دا شرک او دا کفر نا دا مسلمانان و بادشاہان و لپکار دی چاہ کتابونا بحق کے سرکار دی زبط شی نا سلیمان علیہ السلام کتابونا ٹول راغون کرن او داغو د تخت دلان دی غخ کړی شو. سلیمان علیہ السلام وفات شو. دائن رستو دا چکم شیطانو ندو دا چا پدلونو کی دا خبره واچولا چې سلیمان علیہ السلام خو بادشاہی دا جادو پا کتابونو بانی چلاولا خو خپل جادو گرو او دا خبره اغیر لگ زیب یا اونی سے چیزی اوکا نستیشو نپائے که دا کتابون رو و تلوم نو گویا آغا خو شرک ختم کرو جادوی ختم کرو خود دیتے دا اغیر الٹا بلی اوکار شورو کو خبر خورک رلا چی آغا خو پا جادو بانے حکومت کو دلتا مسئلہ دا جادو ذکر کی. نو اول خبر خدا را چه دا جادو چه دے دا حق دے او معتزلہ دے نا انکار کی چه دا جادو سا اثر نشتا. آل سنت وی چه دے او حقیقت تے اغا موجود دے دا سا تخیل نرے. تعریف یہ کردے دے سحر نشر المرجان دے شاپور دے شیخ رحم اللہ دا اغا کتاب دے دا اغے پا اوالے سرا آدم التفاسیر ترتب الامور الغریبت علی الاسباب الخفیت بدون استمداد من اللہ. ترتب الامور الغریبت ناشنا کارون مرتب کے دل پا پٹ اسباب باندے چپائے کہ دا اللہ نے استمداد اغا نشے غصر کے دے زکا چھ دا جادو سونا کسونا دی ندا شاہ عبد العزیز رحم الله لیکلی دی چې په دې ټولو کې د غیر الله نه مدد غوښتل دا داخل دی. ندایته خو جادو وي ټیک ده. بعد علماء ویلی دي چې دا سحر یو تخیل له حقیقت نشته. او یخیل الیه من سحر ان تسعى لیکن اهل سنت وی چې دا دی یو حقیقت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې خپل جادو شوی دے لبید پکړو اخری صورتونو کې چاې طرف ته اشارات تھی. او چې کله هغه جادو ختم شو نک انما نشت من عقال گویا پیغمبر تړل او پرانستې شو. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خیبر ته تلو او الته کې په يهوديان جادو کړو. عائشه رضی اللہ تعالی عنہ یو خضر اغلی و او هغه دا اقرار کړو چې ما خپل خاوند د جادو په وجه سره بیکاره کړی دی. نو گویا اهل سنت ول جماعت وی چې د سحر وجود شته حقیقت شته تخیل نه لري. نو دا آیاتونه په خپل ظاهر باندې بلګي جساس ته انکار کړی دی. جادوګر چې دی داغه متعلق مفسرین دلته لیکلی دي. یو واقع ذکر کړی دا تفسیر قرطبی کے امشتا ابن کثیر کے امشتا ولید چکم بادشاہ ہو اگے او سرکاری جادوگر ساتلو یمشی علی الحبل پرسے باندے بگر دے دو پل قرطبو نے خول و یدخل فی است الحمار او دا خر پا دوبر کے بوردن نکے دو بیا با تراوتو دایو قرطبو اگے شو روکڑو. نو تفسیر قرطبی کے ہو صرف دون خبر دا چې جندب بن کعب الازدی جندب بن کعب الازدی اولگی دا غی مرکو. او ابن کثیر بیا پا دے کلک وداحت دا سے کڑ دے چی دے بسنگ پا رسے بانے گر دے درہ گر دے دن ورسر بے او بلکارم کو دے جادو گر دے اوتن کپرے بے اوالا او اگا بدا سے کارش لگا جی دے مر شو. اب بیا بے داغے نہ بعد جادو پا زور باندے دا کپرے والا یو دے کڑلا وغا بس سمو روغ بو نہ خلقو تے غلط مطلب واغست چاپا کہ اویلم سبحان اللہ یحیی الموتا یرس زور دے ردو دیکھو مڑی جوندی کی التا یو نیک سڑے ہو دا مہاجرینو نا اگا یو نیک سڑے دا مہاجرینو نا ذکر کڑے دے نہ او لگے دو اور جادوگر سٹے آخوا اغرزو پتورا باندے او دوم یو آوازو کو این کان سارقن فلیحی نفسه کدر اشتیاوی نزان دیو جوندی کی نور لمڑا نیو نور جوندی کولا سر بے وسر یو دے کو تنی سرا خپل سر دے وزد تنی سر یو دے کی اور سر چکڑا اپتاتون السحرا وانتم تبصرون خوات گورے او دے جادو عمل کی گئے خوشحالے پہ ولید دیر غصہ شباچا زما سرکاری جادوگر سر دا کارو شو دا مان اجازت ہم نگواڑی میں سو وقت پورے جیل تب ہوتے لے ہو دائن بعد چکم دین پرے خود اول نہ دے کے دا مفردات ذکر کو واتبعوا ما تتلو تتلو تفسیر مظہری کے معنی دا چکی چے لستل لستلی ہوا گا شیطانانو تتلو دا مدارے سے غدا لیکن دا دا ماضی دا حالت دا حکایت پا طور باندے دا ماضی پا معنی باندے دا چے لستل داغی کڑی ہو او صاحب دا لباب ہوئی چے دا پا معنی دا تلت سرش تتلو تلت چے لستلی یہ کڑی ہو دے واقعہ کیوں لگ باشتا چیر دار زڑے زمانے خبر دا کد دے اس دا پیغمبر پا زمانہ کے چکم موجود یہودیان وغیر سر خبر متعلق دا چاہ دوار قسم یہودیان ذکر کری دے سو کوئی چی آواز دا نبی علیہ السلام دا زمانے غرم دار چی دا نبی علیہ السلام دا زمانے سلیمان دا عجمی نم دے علم دے غیر منصرف دے علمیت دے پکے اور عجمہ را پکے بلکہ ابو البقاوی چی پا دے کہ درے سبا موجود دی یو پک عجمرا دین پک معرفہ کی دلی اور درین پک الف نون مزید تینم دی سلیمان وما کفر سلیمان سرا صفائی دو سلیمان علیہ السلام پیش کی گی چی غچ تا کفر کرے دے دا قوم نسبت دا یو غٹ سڑی کل کل اسی کفر تو کی اور جادو طرف تو کی دا دین دا مسئلہ حافظ ابن کثیر رو باسل دا چی بعض علماء دا ویری دی چ سوک جادو زدکی اور جادو کاروبار کی ندا کفر دے منتا کائنن او ساحرن فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سند دے سوک جی ترویتی یا جادوگر ل دل راضی چ درا تسوے ن دما پہ تصدیقی یو غد گپ شپ ل لک سات درے دو خان دور پورے اغنا یو چ جی دی سوے ن بالکل داغ دڑو آواز دای چری شادی فقط کفرا بما انزل علی محمد ندا سڑے چ دے اگر کافر شو علی ملک سلیمان حافظ ابن کثیر ہوئی علی عہد سلیمان زمانہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اور ابن حجرم لکھ لی دی دا سے نور علماء لکھ لی دی چدا علی پمانا رفی مغستے شی چ علی ملک یعنی فی ملک سلیمان او فی ملک سلیمان ددے پمینس کے وے او مظافر او باسے علی عہد ملک سلیمان فوز الکبیر پر زمانہ دا بادشاہ دو سلیمان علیہ الصلات والسلام کے ماتتل الشیاطین یو مانا منگا مشہور اوکڑلا لستل دوے مانا ردے دا تفسیر جمل کشتا چی دا تتلو فمانا دا تتقولو تتقولو دا زن نجوڑول نمانا بیا بدا کی واتبعو روان شدی ما تتلو شیاطینو پاغ پسی چی جوڑول با شیطانانو دا زننا جوڑول با شیطانانو دا زننا تتقولو اگر چی دا دوی مانا دا تتقولو والا غور ندا لیکن تفسیر جمل کے دا معنی کڑے دا بلکہ او خدا ہوئی چی دا دوے مرے غور کڑیش چی پا معنی را تتقولو سرا تتلو شیاطین چی لستل با شیطانانو لستلی و شیطانانو او جوڑول با رزان نا شیطانانو علی ملک سلیمان پا زمانہ دا بادشاہ دا سلیمان علیہ السلام کے د جادو په بحث کې یو خبره بدایي چې بعد خلکو امام رازی رحمت اللہ علیہ ته یو کتاب منسوب کړی دی او د هغه په وجه سره پاغبان اعتراضات کی چې دغه جادو له رواج ور کړی دی دا کتاب نم دے السر المکتوم فی مخاطبت الشمس والنجوم، السر المکتوم فی مخاطبت الشمس والنجوم. امام راجو ڈیر لے سڑے رے پر دے کتاب سر داغا ٹول پوزیشن خرابی گی. او دا خبرہ الماتوریدیہ کے لکل شویرا، اصل کے داد ابن تیمیہ رحم اللہ چکم کتاب دے اقتداء الصراط نم خن دے اگست خواہ ویر باد خل کو پکے دا کتاب لکھ دے اچھا کہ بیا محقق ویر جدا امام راضیت او فتاوا کے نم اگست رے چدار امام راضی کتاب دے، لیکن دادا کا کتاب نہ دے. حافظ ابن کثیر دل طریقہ لی دی دے ابن خالقان والے اور کڑے دا المنصوب الیہ دا سے نسبت دا تشوے دے کرے او کتاب دے چاہیے نہ کو خلق مشہور کی جدار پلان کی دے. او ادا خبر ابن خالقان خپل تاریخ کی لکھ لے دا او بیا چاوی دم وی دی چر طریقہ لے بے اول کے او خطاب امن ہو تو بے واسلے دا ابن کثیر کی دی او چاوی دی دی چنا دا دا عقیدتن ندی لکلی پل علم اخکارکو او دا دا مون پی گمان دی چا عقیدت دا آغا دا جادو نوا دا سی کشف الزنون چکم کی اسامی دا کتب و دا فنون دا غینا بحثی ناغم لکلی دی چی دا دا ای کتاب نرے السر المکتوم کچا بانی جادو شوی دا غی دا توڑ دا پارا طریقہ حافظ ابن کثیر ذکر کرے دا دا قرطبی پا حوالے سرا وہ پانے دا بیرے بواغستی شی او یو گٹا با دلان دکے دا پاسا پی دا وہ پانے کے دے اب بیا با بلا گٹا والا را بغیا اور ٹکے بے لکسنگ چے ہوشی چک نکی گی او ور سرا چے کم چٹو کے گا ٹکے نو آئے سرا بلگے لگے ابو مچے اچھے ابا اچھے نو ور سرا با آیت الکرسی بے آیت الکرسی اللہ لا الہ الا ہو اور جی پچا بانے جادو کڑی شی ہوئی ناغت با اوے چھ درے درے گوٹا تسکا اور چھ درے گوٹا آگا اس کی اپاتے شوئے وہ بڑی ری لگے نا پانور بانے بلام بھی نا دا دے پوجہ سر با دا دا اگا جادو چھ خصوصا دا دا با خراب شوئی پاگے کے یا نورو کے ام دا دے با پورا اثری اور حافظ ابن کثیر دا قرطبی پاوالے سر جدا خبر ذکر کین وسرا اغوی چے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ رب الناس بہم زیاد زیاد وی او آیت الکرسی کو خود ذکر جدا پا حدیث سر ثابت خبر دا واتبعو روان شدیم ما تتلو شیاطینو اغی جادو پسی چلستل بشیطانانو علا ملک سلیمان پا زمانی دا بادشاہ دا سلیمان علیہ السلام کی روان شدی پائے خبر پسی تتلو شیاطینو چھتے زان نبا جوڑول شیطانانو علا ملک سلیمان پا زمانہ دا بادشاہ دا سلیمان علیہ السلام کی وما کفر سلیمان او جادو نو کڑے سلیمان علیہ السلام ولیکن شیاطین کفرو لیکن دے شیطانانو جادو کڑے ہو یعلمون الناس السحر خوب خلقتا السحر جادو وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت دا آیت لگ مشکلاتو کے دے سلور مشہور توجیحات ذکر کو اول توجیح دارا چما موصول پا مانا را اللذی ندا محلن منصوب شو اور دے عطف دے پا السحر ٹکی باندے نتقدیر دا سے روزی یعلمون الناس السحر جیبا خلقتا جادو خو جیبا خلقتا جادو خو والمنزل على الملكين والمنزل على الملكين واتبعوا ما تتلو الشياطين پایبان عطف شو نبیاوی چه وما انزل یعنی واتبعوا الذي تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا الذي نما موصول شول د دو سیزونه تابعداری شروع کړل واتبعوا ما تتلو الشياطين واتبعوا ما انزل على الملكين دا غیم تابعداری شروع کړل چې شیطانانو کم درس وتور کو او داغی اوم تابداری شروع کرلا چه انزل علی الملکین ببابل ببابل مانا رب فی بابل روح المانی یو توجی دار لکما و موصول جوڑے فمانا دا اللذی سرا واتبعو ما تطل الشیاطین واتبعو ما انزل علی الملکین دوی ما توجی دارا چه ما حرف نفی دیشی او دا دی عطف دی پا ما کفر سلیمان باندے نبیا بدا سشی وما انزل على الملكين اباحه السحر نو نازل کړي شي په ملکين باندې سو د جادو اباحه تو وما انزل على الملكين دا څه شو معنا فيا نو نازل کړي شي على الملكين په ملکين باندې اباحه السحر دا معنا فيا شولا او تفسیر قرطبی کې خودونه پوری دی چې دا توجی غره د بل طرف ته اړګورم دا توجی ابن کثیرم نقل کړی د جواهر القرآن کې په دې توجی باندې رد دی چې ما موصول را دا غلطی ده چې چا ما نافیه جوړه کړی دا دویمه توجی سشتا چې دا ما نافیه شولا دا سه دام ټیک دا چې دا محلن مجرور شي او ملک سلیمان باندې عطف شي افترا على ملك سليمان شويدا او افترا على ما انزل على الملكين شويدا افترا على ملك سليمان شويدا افترا على ما انزل على الملكين شويدا غور توجي امام رازي وچ داډون بنه را وما انزل على الملكين او ملكين دل نور اغلي چغي د جادو ترغيب ورکو بلکه د دې لپاره راغلو چې خلک بچ کی ورته وي چې تاسو جادو پرې ده مقصد یې و بطلان السحر د سحر باطلول ندواړو خبرو کې فرق شو بهرحال خو یا ما موصولا او یا ما نافیه جوړې دي شي خو په دې کې غره خبره دارا چې دا ما موصوله شي نو معنا بدا شي وتبعوا ما تتل الشیاطین روان شو دی پای پسی چه شیطانانو لستو نا پای پسیم روان شو چه ما انزلا علی الملکین ببابلا هاروتا و ماروت او تفسیر قرطبی کی دامشتا چه دا هاروتا و ماروت دوار دا شیاطین نا بدل لے لکه دی چه دی ویری دی چه ما نافیه دا دا سی دیم ویری دی چه دا داغی نا بدل لے علامہ آلوسی پا دے توجیبانے بیا دیر سخرت کردے دے چی دا مانا فیہ جوڑی چی ہر یو انصاف والا اغبا دا اللہ رب العزت دا فصیح کلام پا دے باندے حمل نکی بعضی کسان دے جادونے چی انکار کی لکے جساس کردے دے نائی پاکے نور تاویلو نکی دا دے جادو خبر نرا بلکہ دل تاکے دا سی امور مراد دی چه اغا دا اصل او دا ماده په اعتبار سره عجیبا عجیبا خکارا که دل او دا فلا تکفر که کفر په اعتبار دا اثر او دا نتیجه سره ده او غی دلیل دا پیش کی چه دا عبداللہ ابن عباس ندا نقل موجود ده چه اللہ پاک جادو نده را لے گلے بلکل که پا اری طریقه سری خورا لے گلے نره او دوی ماخذ دا ابن کثیر پاوالی سره دا ذکر کی دا ربیع بن انس نا چه اغم ویلی دی چې الله پاک دو ملائک د جادو لپاره نور علی غلی او درې ماخذ د علامه علوسینا اغه ذکر کړي د مجاهد پاوالا چې دا جادو نه دی او سلورم خبر ادا کی د شانور کشمیری پاوالا سره مشکلات القرآن لیس فیه دلیل پدې کې دلیل لدی خبره نشتا چې د ملک له سور کړو دا جادو بلکه دا سے اگنا لکا خاص قسم لے دوائی او خاص قسم لے امور چراغیخ پری او اثری خدا سے لکا دا ظاہر نا آیت اڑول لے حقیقت دا دے چھتے جادو حقیقت چھتا او ملک دے دا پارا راغلی وو جادو یہ خو فلیکن داغیخ پری فیدے وی دے دا پارا نا چھتے دیر پا جادو بانے روان شی دیل چی دیل جادو نه ځان بچ کی مفسرین دا تا مثال ورکی لکه یو کس تا تا وی چیر دا سود کم کم صورتو ندی نتو تا دا صورتم دا سود دے دا صورتم دا سود دے ناغا خوالر چی ندا سود کارو نے شروع کی ندخو ورطا دا دیر پار دا سود صورتو ندی کرکول چی دا سود دا ہر یو حالت نا اجتنابو شی اوغا آئے پس روان شو ملائک دیر پار راغلو چی ورطاو خی چی گور جادو خشے ندے او دی بیار جادو تابداری شو روکڑا شیخ عبدالعزیز تفسیر کی لکی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ زوئے چہ دا سحر چہ کم بابل کے شوے دے التا دیر زیادو امروز در ہندوستان موجود استا دا سے او جادو رے چہ داغی شکرونا نن سبا اگر پا ہندوستان کے موجود دی ہاروت او ماروت دے کے یو قول لارے چی دار ملکین نبدل شو یا عطف بیان شو یا عطف بیان دے یا بدل لے دسنا دا ملکین نا او یا دا الناس او یا دا الشیاطین نے چکم دے نا دا باد خلقو بدل جو کرے دے دل تا یو کسا ذکر کی گئی اگے تا دا زہرا واقعہ ہوئی دا یو ستورے ہو اور ڈیر پخانہ دے اللہ مالوسی لکھ دی والزہرۃ خلقت یوم خلق اللہ السماوات والارض فکم اورس چی اللہ اسمانون ازمکا پیدا کردی دی پاگ اور دی راستور پیدا کردی دی نبیا خلق یو کسا جوڑا کردی دلتا چی دا خو یو خزوا بیا مسخ شوی دا او دا این ستورے جوڑ شو او دا کسا چکا مکی دلتا دا زہرا واقعہ دے بانے ٹول مفسرین رد کرے دے تفسیر خازن کی دی ما نقلہ المفسرون و اہل الاخبار فی ذالک لم یصح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شیئن مفسرین یا تاریخ والا چی پدے کے کم قصہ ذکر کی دار پیغمبر نہ بالکل نہ ثابت و انما اخذت عن الیہود دار یہودیان نا غستری شوی خبری دی دا یہود کار انبیاء و ملائک بدنام ولی نئی ملائک بدنامی او دیتا افترا وی لکھی گی یہودیانو دویم تفسیر قرطبی کی دی کلہ ضعیف دا خبر ٹولے کمزور خبر دی اکسوک وی چدار عبداللہ ابن عمر خبر دا نوی چ بعید عن ابن عمر دا عبداللہ ابن عمر ام نروی دی بلچہ ام نروی دی حافظ ابن کثیر لکی لیس فیہ حدیث صحیح مرفوع متصر الاسناد پا دیکھ دا سی صحیح حدیث ہو چاہ مرفوع یا سند متصر یا غنشتا چاہ اگر ارسی الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم تا امام راضی ہوئی ہذہ الروایت فاسدۃ مردودۃ دا روایت فاسد دے و مردود دے زکر چھے قرآن کریم کے ڈیر دلائل پدے بانی دی چھے دا ملائک را پارا عصمت دے او دیکھ دا خبر چھے دیل عذاب پا دنیا کی ورکو یا پا آخرت کی اختیار والا ورکا چستاس و خخرا پا ایک کسا کے داشتا دا غلط خبر دا بلکہ خلق چھے اختیار ورکی یا اللہ رب العزت چھے کم اختیار ورکی نا دا سی توبہ و باسی اکا توبہ نو باسی عذاب در کوم داور تنوی چی عذاب بدر کوم در کوم یا پا دنیا کے یا پا آخرت کے ساکا مخوا خرا دا خو دا جادو خبر دا کہ او سڑے اڈو سخا مشرکی او کٹر کافری او طول مرے شرک و کفر کری اگوی چیز توبہ و باسما عذاب والا بیانور کی چی اسلام طرف تراشی اب یا پا یہ کسا کہ دا سی ام دی چی دیل اوام عذاب ور کولے کے دیشو او ام با دی جادو خود دا چې کو سکنی چې کولې چې دا عذاب په وخت کې هغه خپل درس جاری ساتي نو عقل هم دا وی چې دا واقعا غلط را او نقل هم دا وی چې دا روایت غلط ده تفسیر ابو سعود کی دادی لا تعویل علی پدې اړه اعتماد نه پکار او هغه دک خبره کړې چې دا عقل او دا نقل دواړو نه خلاف تفسیر بیضاوی کیوم دی چې دا يهودانو خبرې دي او بحر المحیط کې ابو حیان وی لا يصح منه شيء بالکل یو خبرم پدې کې صحیح نه ده او اللہ مالوسی کو ڈیر تیز تلے دے اغوی چی دا خبر بالکل غلط ہے زیادتی کی چی سوک دا سکی او دیر جادوی او دروازہ پرانزی دا خبری وی اغس اکی کچر تدا سک کسم لبگتے خلق وہ رے دلے نہ کاغی مڑی نو با خاندی ور پورے او کاغی جوندی نو با جاڑی ور پورے مطلب ادارے چی واقعہ غلط ہے را غلی سلوے بیا اغا وقت کی جادوگر ڈیر زیاد ہوں اور جادو قسم قسم خبر اگی خورے کڑے وے بادو پکے د نبوت داویم کولے خلق بائی طرف ترات لے لو نو مقصد صرف داو چی خلقو پا جادو پا معجزہ کرے فرق ہی اور اگا فرق دیتا سو تا واضح ہی چی معجزہ دادا سخر مخالف سیز دے نو دا دیر پار دارا گلے دے او دا واقع دا کمی زمانی دا نباد علماء دا لکلی دی چی دا دا ادریس علیہ السلام دا زمانی واقع را دی با داوی ورتا حتی یقولا انما نحن فتنتن فلا تکفر نصیت بے ورتکو فتنہ داوی لکی گی محنت و مشقت تا فتنہ داوی لکی گی عذاب تا فتنہ داوی لکی گی امتحان تا منگا عذاب یو انما نحن فتنتن منگا امتحان یو چسو کو زمون دا خبرا دا عقیدے پتہ ورخ لیے کنا دے سر دا بتلان سے ہرکار کی جدائی بے راوستلا دا دی جدائی سا مطلب چے آیتونو کی رازی چے کم کس دا عقیدہ ساتھی چے جادو بے ذات ہو دا مؤثر دے اثر کی ندا سڑے کافر دے آج سو کافر شو نخد تی جدا شوا مزکے ہوئے لو چے دا سڑی و رخد پمنس کے با دا دے پوج سرا جدا والے راتو او دا جادو اثر بذات نشتا وما هم بدوارین چرازی الا بإذن اللہ پکشتا چے دا اللہ قضائی دا اللہ فیصلی سفیان سوری مانا کی دے اذن قضا حافظ ابن کثیر دا مانا نقل کرے دا نو دا اللہ پا قضا و فیصلے سرا دا سوشی چی دا غی سا اثر او رسی دوے مانا کی اللہ بعلم اللہ دا قرطبی کی رزجاج نا دا مانا نقل ازن پا مانا دا علم سرا فازنو بحرب من اللہ پوشے فازنتکم علی سوا ورپسی و بیار علمون دو قسم ذکر کی یو قسم علم اگا دے چھر جادو دے دا خو بیکار علم دے دا ضرر علم دے ما یضرهم ولا ینفعهم نفع نور کی اور دویم قسم اگا علوم دے چھے اگا نفع ور کی نبی علیہ السلام دعا بدا سے اختلا اللہم انی اسألوک علما نافعا نو علم نافع خشے دے نو بعض کتابونا دا علم نافع دی اور بعض کتابونا اگا دی چھے پائے کے تش ضرر او ضرر دے تفسیر مدارک کے لیے کشتا چھے کم شے تال پا اخرت کے فیدہ ندر کی ہوتا غاصل ہے ناغی تاڑو علم نو موایا اوی چھے ردین دا معلوم شوا چھے بعد علمون اغری چھے واجب الاجتناب دی لکا فلسفہ زدکا ول چھے تا گمراہ کی یوتن فلسفہ دا رد پار زدکی خو ٹک دا خو فلسفہ زدکی دیر پار چھے دا زب بیا عقیدہ جوڑا کما ندا با گمراہی طرف تا انسان روانی او تفسیر جمل کے دا ابو سعود خول نقل کرے دے اغام دا خبر دا چھے نبی علیہ السلام دعا گانو کی ویلی اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ینفع چھے زب پناہ وارن دا علم نا چھے اغا علم فیدہ نور کی